razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W województwie zachodniopomorskim prawdopodobnie jest już fala kulminacyjna na Odrze. Strażacy oceniają, że na razie sytuacja jest spokojna. W poniedziałek ma być gotowy projekt rozporządzenia o jednej godzinie lekcyjnej religii tygodniowo. Później trafi do konsultacji. Za chwilę podsumujemy też przedostatni dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Fala kulminacyjna na Odrze prawdopodobnie jest już w województwie zachodniopomorskim. Dzisiaj na całym lubuskim odcinku Odry, który ma 220 km, strażacy nie podejmowali działań ratowniczych związanych z powodzią. Powiedział nam o tym Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. W zdecydowanej większości notujemy spadki poziomu wody. Jeszcze w tej chwili na wysokości Kostrzyna nad Odrą, tam sytuacja jest stabilna, chociaż w ciągu najbliższych kilkunastu godzin powinny rozpocząć się spadki. W związku z tym, że z Kostrzyna nad Odrą do województwa zachodniopomorskiego jest kilkanaście kilometrów, najprawdopodobniej fala kulminacyjna już jest w województwie zachodniopomorskim. Służby w województwie lubuskim ograniczają się obecnie jedynie do działań prewencyjnych, jak monitorowanie stanu rzeki. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że w najbliższym tygodniu projekt rozporządzenia w sprawie jednej godziny religii tygodniowo w szkołach powinien trafić do konsultacji. Oceniła, że w poniedziałek będzie już gotowy. Projekt ma wejść w życie 1 września 2025 roku. Powiedziała wiceminister, że projekt zakłada jedną godzinę religii tygodniowo. Po drugie, chcemy, żeby religia była przed lub po godzinach lekcyjnych obowiązkowych, zaznaczyła wiceminister edukacji w TVN24. Lubnauer zapewniła, że w ramach konsultacji resort będzie rozmawiał zarówno z konferencją Episkopatu Polski, jak i kościołami mniejszościowymi. Izraelskie wojska ponownie ostrzelały stolicę Libanu, Bejrut. Celem ataku była główna kwatera Hezbollahu i przywódca ugrupowania szejk Hassan Nasr Allah. Libańskie media informują, że zginęły co najmniej dwie osoby, a ponad 70 zostało rannych. Według doniesień zachodnich mediów przywódca Hezbollahu żyje. Były ambasador Polski w Izraelu Jan Wojciech Piekarski zwraca uwagę, że należy spodziewać się dalszego zaostrzania konfliktu między Izraelem a Hezbollahem. Po stronie izraelskiej to jest kraj na tyle bogaty, że to oni nie będą mieli, że tak powiem, tak dramatycznej sytuacji jak ludność w Libanie i palestyńska i miejscowa. Obawiam się, że południe Libanu czeka los Gazy z punktu widzenia zniszczeń i strat ludzkich. Od początku tygodnia wojska izraelskie regularnie ostrzeliwują pozycję Hezbollahu w Libanie. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia podało, że dzisiaj od rana Izraelczycy zabili 25 osób. Zbliżamy się do końca Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podsumowanie dnia przygotował Józef Niewiarowski. Przedostatni dzień festiwalu to ostatni dzień prezentacji filmów, które na sobotniej gali powalczyło gdyńskie Złote Lwy. Dziś w kalendarzu m.in. film Utrata Równowagi Korka Trojanowskiego oraz Mingun w reżyserii autora Ostatniej Rodziny Jana Matuszyńskiego. Opowiadamy o chińskim, autentycznym, starym rytuale polegającym na pogrzebie i ślubie w jednym. Scenarzysta umieścił ten zwyczaj w Polsce. Film opowiada o poszukiwaniu sensu, poszukiwaniu nadziei, stresujących, niezwykłych, trudnych sytuacjach życiowych. Mówi producent filmu Krzysztof Rak. Festiwalowicze w Gdyni zobaczył również po roku od premiery film Zielona Granica. Zielona Granica, nie zdziwiłbym się, gdyby wyjechała w ogóle z Gdyni jedną z ważniejszych nagród. Komentuje Łukasz Muszyński, redaktor naczelny portalu Filmweb. O tym, kto ostatecznie zdobędzie statuetki, dowiemy się już jutro wieczorem. A pełne podsumowanie małej gali także jutro. Zapraszamy do Trójki między 6 a 9 rano. W stolicy Rumunii, Bukareszcie, spaliło się 12 kontenerów, w których mieszkali Ukraińcy. Wszyscy zdołali się ewakuować na czas. Dym z palących się mieszkalnych kontenerów w 6 sektorze rumuńskiej stolicy widoczny był z kilku kilometrów. Ogień zajął 12 kontenerów, w którym osiedliły się osoby ukraińskiej narodowości. Według informacji policji szybko ewakuowało się z nich 31 osób. Nikt nie został odwieziony do szpitala, jedynie udzielono pomocy jednemu dziecku. Prawdopodobnie poczuło się ono źle z powodu zadymienia, nie zagraża mu jednak żadne niebezpieczeństwo. Pożar gasiło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Kontenery doszczętnie zostały zniszczone, choć wydaje się, że ogień został ugaszony, na miejscu nadal pozostaje kilkudziesięciu strażaków, by pilnować, czy jeszcze gdzieś nie wybuchnie. Na razie nie jest znana przyczyna, dlaczego wybuchł ogień. Policja i straż pożarna będą badać, czy nie doszło do podpalenia. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. W Gdańsku Lechia zremisowała z Widzewem 1-1 w spotkaniu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy prowadzenie gospodarzom dał Rifet Kapić. W 74. minucie wyrównał Imad Rondic. W innym meczu, który rozpoczął 10. kolejkę, GKS Katowice pokonał Pogoń Szczecin 3-1. Mówi zdobywca jednej z bramek dla gospodarzy Sebastian Berger. Ja też osobiście bardzo długo czekałem na to trafienie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Od razu bardzo dobrze wyszliśmy w to spotkanie. Myślę, że przyjęliśmy trochę inicjatywy nad Pogonią. Potem troszkę Pogoń nasz zepchnął na defensywy, przetrwaliśmy ten ciężki moment. No i potem już grało się, myślę, że zdecydowanie łatwiej. Tak naprawdę z jednej strony i z drugiej były kontrataki, ale myślę, że byliśmy się konkretniejsi pod bramką. Też na pewno pomogło nam to, że Pogoń poszła już wszystkimi zawodnikami do przodu. Zawsze chcę zdobyć bramkę. Dzięki temu się stworzyło dużo przestrzeni za linią ich obrony i można było to wykorzystać. Pogoń cały czas pozostaje bez ligowej wygranej na wyjeździe w tym sezonie. Siatkarze z Krybełchatów odnieśli zwycięstwo w trzeciej kolejce plus ligi. Skra pokonała Trefl Gdańsk, dla którego to trzecia porażka po tiebreaku. Po wygranym meczu zadowolenia nie krył libero Skry Rafał Buszek. Było bardzo ciężko, tym bardziej cieszymy się z tego, że udało się wygrać z naprawdę dobrze grającym zespołem z Gdańska. No fajnie, no. My nie graliśmy może swojej najlepszej siatkówki, ale no dzisiaj zespół z Gdańska naprawdę grał fajną, ciekawą, dużo pionili, dlatego tym bardziej cieszymy się ze zwycięstwa. W tabeli prowadzi również niepokonany projekt Warszawa. Drugie miejsce zajmuje Skra Bełchatów, a trzeci jest Jastrzębski Węgiel. Kolejne zwycięstwo polskich piłkarek ręcznych, tym razem w towarzyskim turnieju, który rozgrywany jest w czeskim Hebie. Polki pokonały Czeszki 28-25. W czwartek reprezentantki Polski wygrały z Islandią 26-15. Nasze szczypiornistki przygotowują się do Mistrzostw Europy, które na przełomie listopada i grudnia odbędą się w Austrii, na Węgrzech i w Szwajcarii. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu, zachmurzenie duże, większe przejaśnienia również możliwe. Na termometrach zobaczymy od 14-15 stopni na północnym zachodzie przez 16-18 w centrum i na południu do 19-20 na wschodzie. Autopromocja. To miała być noc miłości, a stała się nocą apokalipsy. Jarosław Jakubowski. Noc przesilenia. Dobrze mi się z tobą rozmawia. Mnie też nie najgorzej z tobą. Właściwie, co się wydarzyło? Wystąpili Anna Grycewicz i Maciej Maciejewski. A więc rozmawiajmy. Może kiedyś ktoś to opisze. Polecamy. Scena teatralna Trójki w sobotę po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczny klub Trójki. To jest druga godzina muzycznego klubu Trójki. Przy mikrofonie Kuba Ambrożewski. Za moment wracamy do rozmowy o grupie The Cure. dobry wieczór. Ponownie witamy się w drugiej godzinie muzycznego klubu Trójki o grupie The Cure. Wciąż są z nami goście. W Krakowie jest Mateusz Witkowski, podcastex, a obok mnie Maciek Koprowicz z Teraz Rocka. Za nami majestatyczne rozpoczęcie tej godziny. Sięgnęliśmy, bo musieliśmy dzisiaj sięgnąć przecież po jeden z najbardziej ikonicznych albumów tego zespołu, czyli Pornography i A Strange Day. Jaką wy macie relację z albumem Pornografii? Bo moja, muszę przyznać, jest trudna. To nie jest jeden z moich ukochanych albumów tej grupy. Może dlatego, że jest to płyta tak wymagająca emocjonalnie. Maćku? Jest to jeden z moich ukochanych albumów tej grupy i jest to album, który na mnie działa bardzo katartycznie. Często sięgam po niego w trudnych sytuacjach, jakichś niżów emocjonalnych, i ten album pomaga mi się właśnie z tych złych emocji, z gniewu, smutku oczyścić. Także między innymi dlatego ma w moim sercu bardzo ważne miejsce i jest to jeden w ogóle z moich albumów wszechczasów. No to jeśli chodzi o mnie, no moja relacja, tak, wypowiem to zdanie, moja relacja z Pornografią jest bardzo, bardzo dobra i nietrudna, chociaż no jest to album brzydki, brudny, trudny i myślę, że to pojęcie katarzis, który tutaj wymienił Maciek, jest trafne. Tak a propos Strange Day jeszcze, no to jest to oczywiście album z gruntu niesinglowy. Gdyby coś już miało iść na singla, no to może, no właśnie, no tak, no Hanging Garden, mieliśmy teledysk zresztą. Może było singlem i chyba nawet załapało się tak, na czarce. Tak. Tak, miało przecież klip, no ale nie jest to album singlowy w takim znaczeniu jak na przykład, no nie wiem, no, zawsze są jakieś takie momenty, tak? In Between Days było super singlem, z Head on the Door tutaj nie mamy tego typu sytuacji. Może to Strange Day jeszcze ewentualnie byłoby jakoś tam jadalne, no ale nie ma w tym niczego wprost radiowego. Natomiast przy całym tym zbrukaniu, przy całym tym brudzie, przy całej tej ciemności i takim uderzeniu, bo jest to bardzo intensywny album, to nie są rzeczy, które byłyby jakoś wyzute zupełnie z jakiejkolwiek chwytliwości. Ja myślę, że tutaj też się ujawnia ta natura Smitha, nawet na tym etapie takim bardzo zimnym, zimnofalowym czy gothic rockowym, że jeżeli ktoś ma rękę do pisania melodii, głowę do pisania melodii, to zawsze i tak gdzieś wyjdzie, nawet jeżeli nagrywamy taką, no właśnie radykalną, to jest dosyć radykalna płyta, to i tak gdzieś będzie dostrzegalne. No ja już o swoim stosunku powiedziałem, więc przejdę do pytania, bo myślę sobie tak, że trochę już o tym powiedzieliśmy, że The Cure to jest taki zespół, który miał naprawdę bardzo wiele różnych wcieleń i one często ze sobą miały niewiele wspólnego, tak? To wczesne takie nowofalowe, a właściwie można powiedzieć pop-punkowe, bo to była próba grania takiego punk rocka, powiedzmy wzorowanego na grupie The Buzzcocks na przykład. To wcielenie gotycko-rockowe, psychodeliczne, to powiedzmy późniejsze college rockowe, dream popowe, no takie wręcz momentami teatralno-symfoniczne, jak w niektórych miejscach na przykład Disintegration. No praktycznie w każdym z tych wcieleń to jest zespół natychmiast rozpoznawalny, to znaczy niezależnie od tego, czy słuchamy, nie wiem, piosenki 10-15 Saturday Night, czy słuchamy utworu Plainsong, czy słuchamy czegoś jeszcze w ogóle z innego świata, nie wiem, The Caterpillar na przykład, tak, to od razu słyszymy, że to jest The Cure po prostu. Bo to jest zespół, który stworzył jedno z najoryginalniejszych brzmień w dziejach muzyki rockowej. Natomiast to brzmienie potrafił eksplorować w bardzo odległych od siebie stylistykach. I chciałem was spytać, czy w ogóle macie pomysł, jakie składniki tej mikstury o tym decydują, że niezależnie od tego, co The Cure grali, to my zawsze jesteśmy w stanie to rozpoznać po kilku taktach. Mateuszu. Tak sobie myślę, że no mówimy o tym Smithie, no nie bez kozery, jest to twarz, jest to lider, jest to frontman, jest to główny kompozytor. Tak pomijamy troszkę resztę, to znaczy no zauważmy, że te numery są jednak zwykle podpisywane nazwiskami całego zespołu, a Smith chyba nie jest jakąś tam organizacją charytatywną, więc był tutaj ich wkład, ale no mimo wszystko koniec końców chodzi o Roberta Smitha, bo skoro Kuba wspomniałeś o Ten 15, o bardzo wczesnym numerze i o tych czasach debiutu, no zauważcie, to jest zespół, który no słuchany dziś po prostu zapala nam lampkę. Tak, The Cure, oczywiście, tylko dlaczego? To jest jeszcze zespół, który absolutnie nie wie, czym ma być. Tak? Tutaj się pojawił Buzzcocks, Smith był bardzo zafascynowany też Wire, ale przy okazji też oczywiście Bolanem i T-Rexem i Bowiem i tak dalej, i Beatlesami, oczywiście, że tak. Ale mimo wszystko jest to The Cure. Myślę, że poza brzmieniem instrumentalnym to jest po prostu kwestia tego, że Robert Smith dysponuje niesamowitym wokalem, nie w znaczeniu zasięgu, tak? Nie będziemy tutaj rozmawiać o oktawach. Robert Smith ma po prostu niepowtarzalną barwę głosu, potrafi się nim posługiwać, potrafi łapać wyższe dźwięki, nawet jeżeli to jest siłowe, to znaczy to jest bardzo często siłowe i niepoprawne technicznie, to i tak się trzyma ze względu na to po prostu, co dostał od natury, więc no koniec końców to jest właśnie to. Wracając jeszcze właśnie do tych kwestii epigońskich, do inspiracji, no jest to nie do uzyskania bez tej barwy głosu, więc no tutaj muszę krzyżyk postawić przy tym, że no dobrze się trafiło, tak? Dobrze się światu trafiło z Robertem Smithem i z jego wokalem. No mi jest chyba blisko do tej odpowiedzi, której udzielił Mateusz, ale może Maciek coś do tego dorzucisz. Zupełnie się zgadzam z tym, co Mateusz mówił. Ja już trochę mówiłem o tym przy okazji A Forest. No to dodam jeszcze raz, że chciałbym bardzo tu mocno podkreślić fenomen Smitha, gitarzysty, który jest bardzo niedoceniany moim zdaniem. Jest to instrumentalista bardzo wpływowy, który wywarł ogromny wpływ na gitarzystów z bardzo wielu gatunków siłą rzeczy. Gitarzystów rocka gotyckiego, nowej fali postpunku, jungle popu, college rocka, shoegaze'u, bo tak jak powiedziałem, uważam The Cure za jeden z zespołów fundamentalnych dla tego gatunku i wszyscy oni gdzieś z tego Smitha, gitarzysty, czerpali. Plus, to już łapię się na tym, że kilkukrotnie wspominałem o basie The Cure i jeszcze raz powtórzę, Simon Gallup, basista, to jest kręgosłup muzyki The Cure i jeden z najbardziej wyrazistych, najbardziej rozpoznawalnych basistów brytyjskiego rocka i też na pewno bardzo, zupełnie inaczej brzmiałby The Cure bez Gallupa. Zresztą możemy się tym przekonać na pierwszej płycie, gdzie gra Michael Dempsey. Mhm. To jest jednak inne trochę myślenie o gitarze basowej. Zdecydowanie podkreślam rolę Simona Gallupa. Musimy o nim pamiętać też, rozważając fenomen The Cure. No, będziemy o nim pamiętać na pewno. Ja też chciałem dorzucić słówko o Simonie, bo jeden z chyba najbardziej takich donośnych głosów w blogosferze, jeżeli chodzi o fanów The Cure, amerykański dziennikarz Chris Ott powiedział coś takiego na temat, analizując w ogóle całą twórczość grupy The Cure, że zwykle to jest tak, że w The Cure, jak słyszymy ich muzykę, to najpierw słyszymy te pochody basu. Słyszymy ten bas i on jest bardzo donośny, bardzo wybrzmiewa mocno w tych piosenkach. I że warto sobie dla porównania włączyć te nagrania The Cure, w których Simona Gallupa nie ma. I to jest też ten okres pomiędzy płytą Pornography i pomiędzy i do płyty Head on the Door, tak? Czyli The Top i Japanese Whispers, bo to jest ten moment, kiedy Simon Gallup został z zespołu przez Roberta Smitha wyrzucony po płycie Pornografii i został tylko Robert i LOL. No i tam rzeczywiście tego basu po prostu, ten bas po prostu odgrywa rolę o wiele bardziej podrzędną niż zazwyczaj. A potem zaczyna się płyta Head on the Door, startuje pierwszy utwór i od razu słyszymy dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, tak? I słyszymy ten firmowy to firmowe brzmienie i wszystko znów jest na swoim miejscu, więc to jest bardzo, bardzo integralna część. Chciałbym sięgnąć wreszcie dzisiaj po ten legendarny, flagowy album Disintegration i posłuchajmy z niego, myślę, że utworu, który bardzo dobrze podsumowuje nasze tutaj rozważania w ostatnich minutach o tym, co składa się na ten najbardziej flagowe brzmienie grupy The Cure, Pictures of You. Za nami jeden z singli wydanych w okresie albumu Disintegration, to był rok 1989, Pictures of You. I myślę, że to jest też taki moment, w którym możemy troszeczkę spuścić powietrza z naszej rozmowy. Ja powiem tak, w powszechnym odbiorze The Cure to jest zespół no, taki posępny, dołujący, depresyjny i wizerunkowo, i brzmieniowo, i w tym sensie, jak oni swój wizerunek budowali na przykład no, okładkami, sesjami zdjęciowymi i tak dalej, ale chciałbym porozmawiać o elemencie poczucia humoru i dystansu do siebie samych, zarówno w muzyce The Cure po prostu, jak i w personie samego Roberta Smitha, bo mi się to wydaje bardzo ważnym i takim może nieco lekceważonym, ale na pewno niezbywalnym elementem i muzyki, i wizerunku tego zespołu. Mówiliśmy tu już parę razy, zahaczając o erę Japanese Whispers, o takie single jak Let's Go to Bed, The Walk, Love Cats. No ale wystarczy włączyć dowolną kompilację na serwisie YouTube z po prostu zabawnymi fragmentami wywiadów telewizyjnych z Robertem Smithem na przestrzeni lat. Jest tego po prostu multum. I to mi nasuwa pytanie, czy można być jednocześnie zespołem i śmiesznym, i strasznym, bo takim trochę jawi się The Cure. A może w ogóle kombinacja tych elementów, tych emocji, które ten zespół wywołuje, składa się na coś jeszcze zgoła innego i właśnie dlatego tak osobnego, tak unikalnego. Mateuszu. Czy można być? No właśnie, ten przykład The Cure pokazuje nam, że można, ale na pewno trzeba spełniać pewne kryteria jakościowe, tak, talenciarskie, tak bym to nazwał. Jest to, przepraszam za mocne słowa, jakiś tam patos, ale Cure dla mnie to jest jedno z takich najdoskonalszych osiągnięć ludzkości w kategorii łączenia alternatywy, pewnych jakości związanych z alternatywą, pewnego rodowodu, no z tym elementem właśnie poptymistycznym. Oczywiście mamy do czynienia z różnymi zespołami, które się bawią takim mariażem, ale tutaj mamy jednak zespół, który przebił się po prostu do głównego nurtu. Też Kuba wspomniałeś o tym, że w pewnym momencie jeden z największych zespołów na świecie, no stadionów w Stanach Zjednoczonych się nie sprzedaje od tak. Jest to marzenie brytyjskich artystów zawsze, żeby podbić Amerykę. Alex Turner nawet został Amerykaninem tak naprawdę, to znaczy troszkę udaje Amerykanina. No tutaj się to absolutnie udało. Więc tak, to po pierwsze, no po drugie a propos tej mojej właśnie niezgody, żeby robić z Roberta Smitha smutnego gota. No jest to gość, nie lubię określenia dystans do samego siebie, bo to jest strasznie wyświechtane, ale gość, który no tak się jakoś przedstawia w tych wywiadach, tak to się jakoś nam prezentuje, że wiecie, ilekroć słyszymy o tym, że jakaś tam gwiazda filmowa, czy jakiś gwiazdor scen jest tak naprawdę nieśmiały, no to ja mam zawsze takie, już są bez przesady, ale jeśli chodzi o Roberta Smitha, mam wrażenie, że on jest naprawdę nieśmiały, że jest naprawdę nieco dziwaczny, ale przy tym jest tak naprawdę wyluzowany, zdystansowany. Myślę, że jakieś takie tutaj wątki związane z, nie wiem, jakimś working klasowym rodowodem, że to wszystko w tym Smithie jakoś funkcjonuje, że to nie jest żadna blaza, żadna jakaś taka artystyczna poza, wysoki diapazon, tylko gość, który faktycznie potrafi odpowiedzieć w bardzo swobodny i naturalny sposób, potrafi przy okazji też rzucić błyskotliwą ripostą, jak wtedy, gdy jedna dziennikarka na rozdaniu nagród parę lat temu podeszła i takim ekstatycznym głosem zapytała, czy jesteście tak podekscytowani, czy jesteś tak podekscytowany jak ja. I Smith jej odpowiedział, że z tego co słyszę, to nie. Odpowiedział to w takim stylu właśnie bardzo deadpan. Jest tu dużo też brytyjskości przy okazji, mam wrażenie, tak, jeżeli chodzi o humor. Więc ten Smith, powiem wam, że jeżeli chodzi o, nie wiem, marzenia, na przykład marzę o spotkaniu z... No to Smith jest na mojej liście dwuosobowej, bardzo krótkiej, bo wydaje mi się, że to by była przyjemna rozmowa, pomijając jakiś tutaj mój fanboizm, bo Maciek powiedział, że to jeden z jego zespołów życia. Wydaje mi się, że dla mnie po prostu zespół życia, gdybym miał wskazać jeden, może obok Pixies. Więc tak, tutaj te wątki są, przecież mieliśmy też w teledyskach dużo jakiejś takiej błazenady, nie? Why Can't I Be You, na przykład klip. No i to funkowanie jeszcze pod względem muzycznym. Więc tak, tutaj po prostu czujemy, że nie chodzi o rzecz arcyserio, a przy tym, czy to jest zabawa, czy to nie jest poważne artystycznie, jest to poważne artystycznie, ale jak Smith przyznawał, on po prostu zwykle pisze numery, gdy jest smutny i nie do końca to wszystko przystaje do Roberta Smitha prywatnego, tak? To jego deklaracja, no bo niestety nie znam. No właśnie, jest dobrze, że wspomniałeś o tym, bo dla mnie to jest też bardzo brytyjskie. Tu jest dużo takiego brytyjskiego humoru, wręcz gdzieś tam ocierającego się o jakiś taki lekki surrealizm a la Monty Python miejscami. Ale Maćku, oddam tobie głos teraz. Absolutnie zgadzam się z tym, co mówicie. To jest specjalność Anglików, Brytyjczyków. Łączenie patosu z humorem, powagi z błazenadą, makabry z groteską. To wszystko w The Cure się jak najbardziej mieści. Smith to jest gość, który pisze naprawdę ciężkie teksty, o naprawdę trudnych rzeczach, gdzie przewijają się wątki takie jak samotność, nienawiść do samego siebie, jakieś nawet samobójcze wątki tu się pojawiają też wielokrotnie w piosenkach. jak już powiedzieliśmy, chwilę później słuchamy takiej piosenki, a chwilę później oglądamy go w przebraniu niedźwiadka na planie teledysku Why Can't I Be You, czy w sukience w klipie Never Enough. Także to jest cały Smith, cały jego wizerunek jest bardzo głęboko ironiczny. Ten jego filmowa fryzura, ten jego makijaż, który jest chyba świadomie taki niedbały, bo gdyby zauważmy na przykład tą szminkę słynną Smitha, on bardzo często maluje sobie te usta, w zasadzie byle jak. Na pewno specjalistki od wizaży, gdyby zobaczyły Roberta Smitha, to by się przeżegnały. Co to ma być w ogóle? Wszelkie reguły chyba łamie swoim wizerunkiem, ale o to właśnie chodzi. To jest właśnie jedna wielka ironia. Jest to też człowiek, u którego kultura wysoka łączy się z taką kulturą właśnie popularną. Nie lubię słowa niska, ale popularna, taka palpowa. To jest gość, który czyta Kafkę, Baudelaire'a, ale też jest na przykład wielkim fanem komiksów dla dzieci. Gdybyśmy zapytali się go o ulubioną lekturę, to podejrzewam, że wybrałby taki komiks brytyjski Dennis the Menace, czyli Dennis Rozrabiaka, ale my znamy trochę innego Dennisa amerykańskiego. Brytyjski wygląda zupełnie inaczej. Polecam sobie sprawdzić w internecie, jak wygląda i czy nie przypomina państwu pewnego wokalisty brytyjskiego zespołu postpunkowego? To ja jeszcze dorzucę moją ulubioną, nie wiem, czy historię, czy taki fakt związany z poczuciem humoru Roberta Smitha, ale też z muzyką The Cure, bo takim motywem, który się przewija w piosenkach The Cure właściwie od kilkudziesięciu lat, jest Robert Smith, który na pewnym etapie piosenki dośpiewuje takie tu, prawda? Mhm. I ja to bardzo lubię, natomiast dopiero jakiś czas temu przeczytałem, skąd się to wzięło, bo znany jest jego bardzo krytyczny, delikatnie mówiąc, stosunek do zespołów tak zwanych noworomantycznych, synthpopowych brytyjskich zespołów, które święciły swoje triumfy na początku lat 80. i szczególnie do grupy Duran Duran, której chyba wyjątkowo nie znosił. No i właśnie grupa Duran Duran miała, wydaje mi się, że utwór Rio, ale też chyba w Hungry Like the Wolf. Mhm. Taki refren właśnie w ten sposób zaśpiewany, czyli ty. I on wtedy stwierdził, że to jest tak niedorzeczne, że można zrobić coś takiego w piosence i mieć największy przebój na świecie, że postanowił to po prostu sparodiować. I tak mu się to spodobało, że przyjęło mu się to jako element jego własnego stylu. Ale jest to tak naprawdę żart, który ma już bardzo długą, bo ponad 40-letnią brodę. Jeśli mógłbym coś jeszcze dodać, skoro poruszyłeś temat współczesnych mu artystów, których Robert Smith nie lubi, możemy tu pokusić się też o podobieństwa do Morrisseya, który przez wiele lat był kreowany przez media jako takiego arcywroga muzycznego Roberta Smitha, ale to też są bardzo podobne postaci, u których też właśnie taki patos, depresja, smutek przenikają się z takim angielskim bardzo humorem, z takim deadpanowym, jak powiedział Mateusz, humorem. Także ja myślę, że w rzeczywistości ci panowie są bardzo do siebie podobni i kto wie, może w ukryciu przed mediami sobie wspólnie słuchają muzyki albo piją piwo, oglądając piłkę nożną. Kto wie? No nie wiem, Maćku, myślę, że Robert Smith i Morrissey by zabronili ci już teraz słuchania ich płyt po tym, co powiedziałeś. Wydaje mi się, że jednak jedno ich łączy, mianowicie dystans do samego siebie. Wydaje mi się, że Morrissey ma jednak znacznie mniej tego dystansu i takiej odporności na różnego rodzaju krytykę, czy stawianie go trochę w krzywym zwierciadle, a Robert Smith trochę z tego uczynił element swojego własnego wizerunku. Ale postawmy tutaj kropkę w tym wątku i posłuchajmy tego szczęśliwo radosno żartobliwego The Cure, bo to jest pastisz takiej muzyki jazzowej międzywojennej, powiedzmy, ale był to wielki przebój w roku 83. The Love Cats. To bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know. Za nami The Love Cats, utwór wydany na singlu pod koniec roku 83, później na licznych kompilacjach, bo to jeden z największych przebojów zespołu The Cure. Uwielbiam te recenzje, że to utwór, który brzmi, jakby został zagrany przez koty. Naprawdę tak jest. Dobrze, panowie, jeszcze jedną mam dla was zabawę dzisiaj w tej naszej rozmowie w Muzycznym Klubie Trójki, bo The Cure to przede wszystkim Robert Smith, ale przecież nie tylko. Mówiliśmy o Simonie Gallupie, ale wydaje mi się, że tych bohaterów było znacznie więcej. Więc proponuję na koniec takie cure'owe fantasy football. Jaki byłby wasz wymarzony line-up tego zespołu? A być może line-up, który istniał, złożony z tych muzyków, którzy się przewinęli przez ten skład od kiedy The Cure zaistniało. Maćku. Chyba nie będę tu oryginalny w swoim wyborze. Dla mnie najlepszy line-up The Cure to jest ten z płyty Disintegration, czyli Robert Smith, wokal, gitara, klawisze, Simon Gallup, gitara basowa, Paul Thompson na drugiej gitarze, Roger O'Donnell na klawiszach, Boris Williams na perkusji, i Lowell Tolhurst w książeczce Disintegration został wymieniony jako grający na innych instrumentach, co było aluzją do nałogu alkoholowego Tolhursta. Na poprzednich płytach obsługiwał perkusję i klawisze, więc przyjmijmy, że to też się mieści w tych innych instrumentach. I tak widziałbym idealny skład The Cure, który chciałbym zobaczyć na żywo. Chyba nie jest już to za bardzo możliwe, bo chociażby Roger O'Donnell kilka tygodni temu zapowiedział, że kończy karierę muzyczną, ale kto wie. Zespół The Cure to jest mimo wszystko zespół wielu niespodzianek. To jest wielka rodzina, w której jedni przychodzą, ale wracają, tak? I tych konfiguracji było multum, rzeczywiście. Mateuszu, coś byś zmienił w tym line-upie? Kurczę, no właśnie, Kuba, zaprosiłeś dwóch nudziarzy po prostu, bo ja tutaj właściwie mogę powtórzyć za Maćkiem, no bo to jest właśnie ten skład, że ogólnie te line-upy Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration i Wish, ja nie ukrywam, że nie jestem w klubie fanów Jasona Coopera i myślę, że to jest mało liczny fan klub. Tutaj to jakoś brzmiało, wracając do Elon, że to daje jakąś nadzieję. Te bębny też brzmią inaczej, to też kwestia tutaj produkcji. Ale tak, O'Donnell, myślę, że to jest w ogóle ważna postać dla The Cure, dla całej tej krucjaty. Thompson, Williams, Gallup oczywiście i oczywiście jeszcze bardziej Smith. Co do Lola, to się mogę wstrzymać, bo tutaj ta rola jest niejasna, no ale to ważna postać, też trzeba tutaj oddać mu. Przecież człowiek był od zarania właśnie w tym zespole, tak? On był takim atmosfericiem w The Cure, mam wrażenie, przez pierwszą połowę działalności. Trochę bym go porównał może do Andy'ego Fletchera, poniekąd z Depeche Mode, że on tam grał sobie tym jednym palcem na klawiszu, ale spajał tą grupę przyjaciół, jaką The Cure w pierwszej połowie lat 80. było. Zresztą w ostatnich latach Smith i Lowell się pogodzili i tam nawet kilka razy zagrali razem, więc no, kto wie, może i ten Lowell wróci kiedyś do The Cure. Byłoby to ciekawe. Może ja bym tutaj jeszcze dodał do tego zestawu, żeby troszeczkę to zróżnicować. No, niestety nieżyjącego już Andy'ego Andersona. Myślę, że to był ciekawy transfer i ciekawy moment w historii tego zespołu, no ale to się już na pewno nie wydarzy. No tak, to taki transfer na zasadzie wypożyczenia na jeden album bardziej. Tak. Rzeczywiście. Mm-hmm. No z tym Lolem to ja nie wiem, czy on byłby w moim line-upie, natomiast zabrzmiało tak bardzo lekceważąco dla niego, a w końcu na pornografii to jednak on siedzi za bębnami, więc słuchajcie, może warto jednak słuchając... No, przynajmniej tak jest w kredytce. Słuchając właśnie. The Hanging Garden, ale trzymajmy się tutaj jednak faktów oficjalnych. No ale tak, trochę chciałem was sprowokować, żeby porozmawiać o tym dla mnie wielkim bohaterze tych moich ulubionych często nagrań The Cure, cichym bohaterze, chociaż jednocześnie bardzo głośnym w miksie, czyli właśnie Borisie Williamsie, bo to był fantastyczny bębniarz i no i ta siła muzyki The Cure w tym ich królewskim właśnie okresie na czele z Disintegration wydaje mi się, że ma dużo wspólnego z tym, w jaki sposób ten muzyk grał i ile wnosił do zespołu, no a właśnie to takie metronomiczne, bardzo, bardzo wycyzelowane granie Jasona Coopera, technicznie bardzo zaawansowane, ale jednak troszeczkę pozbawione tego feelingu, tej duszy, którą miał Boris Williams, no to jest już trochę inna bajka. Natomiast cała reszta jak najbardziej tak, Simon Gallup, Paul Thompson, koniecznie, no i oczywiście pan Robert i Roger O'Donnell na klawiszach. Pięknie byłoby ich wszystkich razem zobaczyć, natomiast duża część tego składu to skład, który nagrał właściwie już tę płytę, na którą czekamy, Songs of a Lost World. 1 listopada się wszystkiego dowiemy. Pewnie w międzyczasie będziemy jeszcze mieli okazję słuchać kolejnych ujawnionych nagrań. Dodajmy, że część utworów już znamy z koncertów The Cure. Dokładnie tak, więc to jest wszystko bardzo dobrze udokumentowane. No i pewnie nie ostatni raz tej jesieni na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia rozmawiamy i będziemy rozmawiać o grupie The Cure, zarówno o tym, co robi dziś, jak i o tym, czego dokonała, co osiągnęła przez 45 lat swojego istnienia. To już wszystko na dzisiaj w Muzycznym Klubie Trójki. Bardzo dziękuję moim gościom. Dziękuję Mateuszowi Witkowskiemu, Podcastex w Krakowie. Dzięki, dziękuję bardzo. I dziękuję tobie, Maćku. Maciek Koprowicz, Teraz Rock. Dziękuję, Kuba. Dziękuję państwu. No i na zakończenie oczywiście jeszcze raz muzyka grupy The Cure, a my już mówimy dobranoc. Ja nazywam się Kuba Ambrożewski. Dobrej nocy.